drogi, czyli tak jak się wstydzimy. No jęknąć, tak westchnąć, to jest takie, prawda, no nie wiadomo jakie. Szczególnie niestosowne. Niestosowne, tak. I seks wygląda tak. Jest cicha, cisza, cisza, cisza, cisza i nagle jest... I tak, i to jest koniec. Natomiast w seksie tantrycznym będzie to cała gama dźwięków. Przyjemnych dźwięków, które mogą się od początku do końca z nas wydobywać i nie musimy czekać na ten doświadczenie szczytowe, żeby ten dźwięk z siebie wydobyć, tylko już od początku pomagamy sobie i temu, co się w nas dzieje, poprzez to, że właśnie wzdychamy, czy też jakby wydobywają się, tak jak mówię, różne przyjemne, zmysłowe dźwięki. A jak to zrobić, żeby w tym orgazmie dolinowym jakby nie doszło do finalnego, o którym mówiliśmy, orgazmu, bo ja myślę, że on jest albo bywa naturalną konsekwencją takiej chwili, w której jest przyjemnie, znaczy jest nam przyjemnie i nawet jeżeli to trwa dłużej, ten moment od bycia przyjemnie do tego szczytowego orgazmu, to jak zrobić, żeby się od niego powstrzymać? I czy się powstrzymywać? To jest dużego zagadnienie dla mężczyzn głównie, więc dokładnie. Ja się tutaj bardzo, bardzo, bardzo, że tak powiem, dużo czasu poświęcamy na to i jest wiele, wiele rzeczy, które można tu powiedzieć. Po pierwsze, ważna jest intencja na starcie, czyli że ja wiem, że chcę się kochać po to, aby w każdej chwili być w pełni, a nie po to, aby dążyć z miejsca A do miejsca B, tak? Czyli że zwykły seks polegałby na tym, że mam start i mam metę, a po drodze się rozpędzam. Tak jest. Prawda? To znaczy, znowu chodzi o świadomość. Czy teraz się kocham, żeby się rozluźnić? I jeżeli mam taką świadomość i w parze jest taka świadomość, to też jest okej. Okay. Tak, oczywiście. Czy teraz w tym momencie przekraczamy Czy chcemy coś, co znamy? Czy chcemy wejść głębiej? Jeżeli chcemy wejść głębiej, to wtedy zakładamy, że każda chwila się liczy. Czyli od początku, od pierwszej minuty skupiamy się na tym, co jest. Czyli na każdym pojedynczym ruchu. To zmienia już bardzo dużo, ponieważ nie jesteśmy nastawieni na to, żeby się coraz bardziej rozpędzać i rozgrzewać, żeby było coraz mocniej, tylko jesteśmy nastawieni na to, aby doświadczać każdej chwili i to jest podstawa. Druga rzecz, która się bardzo przydaje i to jest coś w ogóle szokującego, chociaż absolutnie banalnie prostego. Trzeba, czy przydaje się może tak, zatrzymywać się w trakcie seksu. Tak? Kochamy się chwilę w ruchu, i zatrzymajmy się po prostu w bezruchu. Bądźmy w bezruchu i przenieśmy wtedy naszą uwagę na to, co się między nami dzieje. Poczujmy ten ruch właśnie w środku. Poczujmy to podniecenie, które w nas wzrasta. I bądźmy w tym bezruchu nie jedną sekundę. Bądźmy pół minuty, tak? Minutę. Jakby nie patrząc oczywiście na zegarek, tylko nasyćmy się tym. I bez potem... obaw, że coś opadnie. Tak. Bez obaw. Tak. Bo nawet jeśli opadnie, to super. Bo za chwilę wzrośnie wyżej. I wtedy to, co było szczytem, robi się doliną. Dokładnie tak. Bo jeszcze idziemy wyżej. Dokładnie tak. A tu nie ma końca. I to prowadzi, a propos orgazmów dolinowych, do takiego stanu, w którym kochając się, odczuwamy tak bardzo intensywną przyjemność, jakbyśmy mieli właśnie zwykły orgazm. I nie eksplodujemy. I nie eksplodujemy, nie uwalniamy, a jesteśmy w tym, chyba dla każdego, kto lubi orgazmy, najprzyjemniejszy jest ten moment tuż przed uwolnieniem. To jest taki moment wielkiej przyjemności. Uwolnienie też jest przyjemne, ale ten moment tuż przed jest taką maksymalną... Kulminacja największego zagęszczenia, nie? I jeżeli praktykujemy właśnie orgazmy dolinowe z zatrzymywaniami, zatrzymaniem się, to okaże się, że po jakimś czasie bez tego szczytowania będziemy właśnie cały czas jakby przed orgazmem. Właśnie osiągniemy w tym zagęszczeniu cały czas. W tym zagęszczeniu. I wtedy już całe ciało jest orgazmiczne. Nie tylko genitalia. I wtedy muśnięcie policzka jest może być przyjemne. Spojrzenie. Tak, jest ekstatyczne. Nawet spojrzenie, czuć dotyk spojrzenia. To jest dla mnie wyższa szkoła jazdy. Z tego, co słyszę, to trzeba się do tego jednak rzeczywiście dobrze przygotować. Czy w seksie tantrycznym jest ten moment, kiedy dochodzi do stosunków tradycyjnie sposób rozumianego? A co to znaczy? Penetracji? No jak najbardziej. Oczywiście nazywamy to pełnym zjednoczeniem, pełnym zespoleniem. Święta Unia. Tak, komunia. O, komunia. Komunia. Czy w seksie tantrycznym pozycja jest bardzo ważna? Nie, absolutnie nie. Nie ma znaczenia? Nie. Znaczy jest taka pozycja, którą bardzo lubimy i preferujemy, ale ze względów na pewną medytację, tak? To znaczy jest taka pozycja, która nazywa się jabium i ona wygląda w ten sposób, że obydwie osoby siedzą. Jedna mężczyzna zwykle siedzi z nazwijmy to po turecku. Tak? Mm-hmm. Kobieta siedzi na jego podołku, tak zwanym, i oplata go nogami. A w ten sposób czakry, od których zaczęliśmy tą audycję, są mniej więcej na swoim poziomie i one łatwiej mogą się tutaj dowibrować i też nikt nie jest na nikim. Taka równoważna jest ta pozycja. Tak. Ale to podkreślam to, że to jest jakby bardzo fajna pozycja do medytacji, gdzie bardzo jesteśmy nastawieni na przenoszenie tej energii do świadomości. Mm. Ale absolutnie możemy się kochać w każdej pozycji, w każdym miejscu i to też może być, to jest kwestia świadomości tak naprawdę. Jak się kończy seks tantryczny? Czym on się kończy? Bo ukłonem serca. Ale jeżeli jesteśmy, posłuchajcie, w tym stanie orgazmicznym, to przenosimy ten stan jeszcze dalej? Czy to jest bardzo ciekawa historia. To jest tylko, zrozumieją to tylko osoby, które tego doświadczyły. Dlatego, że odwołam się do wiedzy taoistów chińskich, którzy uzupełniają wiedzę tantryczną. Oni mówią coś takiego, że aby energia seksualna obiegła całe ciało, potrzebujemy minimum 20 minut. I ja chcę powiedzieć z własnego doświadczenia, doświadczenia par, z którymi pracujemy, że jeżeli będziemy w uważności, w czułości, w namiętności kochać się przez 20 minut, minimum, tak? Jak już chciałaś te minuty, to będziesz miała, proszę bardzo. Dziękuję, że uwzględniłeś moje pytanie. To, co się dzieje, to ciało się nasyca tą energią i jakby cała ta przyjemność, która wcześniej była w genitaliach, ona już jest rozprowadzona, my mówimy, po całym ciele. I wtedy może para kochanków może się rozłączyć, kiedy się chce. Po pierwsze, mogą tak słynny Sting, tak, który mówił tam o 5 godzinach. Może to być 5 godzin, to wszystko jedno. Ale jak będziemy się kochać ten 20 naprawdę minut w uważności, czułości, powolutku, z zatrzymaniami, będziemy rozprowadzać tę energię, to okaże się, że będziemy tak nasyceni, jak po orgazmie, a jednocześnie, może nie jak po orgazmie, jakby to powiedzieć, jesteśmy tak usatysfakcjonowani, rozluźnieni jak po orgazmie, a jednocześnie zachowujemy cały ten potencjał. Czyli inaczej mówiąc, rozchodzimy się, rozłączamy, czujemy pełne zaspokojenie, pełną satysfakcję, a w dodatku mnóstwo pięknej energii, którą możemy wykorzystać na pozostałą część dnia. Czyli nie ma spadku tej energii. Tak jest. Tej energii jest więcej, ona jest, jakby nasycamy się nią. I to jest niesamowite, bo aż trudno w to uwierzyć, że brak tego uwolnienia końcowego może przynosić satysfakcję i może przynosić to spełnienie, a jednak tak właśnie jest. Poprzez to, że ta energia zamiast wylecieć na zewnątrz, zasila nasze ciało od środka. Bo jest to energia życia. Przecież z seksu się rodzimy. To jest coś, dzięki czemu to jest w ogóle jedno wielkie tworzenie i stworzenie. W związku z tym, jak nasączasz się z tą energią, to zaczynasz zupełnie inaczej tworzyć i realizować i kreować. Energia kreacji. Tak. Nie wiem, czy państwo zostali przekonani, ja na pewno tak. Niepostrzeżenie minęło 5 minut po pierwszej. Wrócimy zaraz do rozmowy. Something else to do. This sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. And my head, it keeps on reeling. It's got me in a crazy spin. I try my best, but it something I think you should know. Baby, baby, think it over just one more time before you go. Tak jak mówiłam, 10 minut po pierwszej, godzina nam bardzo szybko minęła. Jesteśmy tu z gośćmi Sonia Alicja Bednarek, nauczycielka, trenerka tantry, Dawid Rzepecki, również trener tantry. Ja Państwa namawiam do tego, żeby dzwonić, pytać. 2273, to gdyby mieli Państwo ochotę dzwonić, pisać seksmałpa.polskieradio.pl. Napisała Pani Magda, która dziękuję za audycję, słucha. Ale dziękujemy. Chciałabym też zapytać, jak namówić partnera, który najbardziej właśnie lubi szybko i tak tradycyjnie. Jak go namówić do czułości, do masażu, do spokojnego oddechu? I to jest dobry moment na to, żeby o to zapytać, bo chciałam się też zapytać o warsztaty i o to, kto kogo namawia, żeby się na takich warsztatach pojawić. Więc jak namówić partnera? No akurat mogę powiedzieć, że mam dosyć duże doświadczenie w takich sytuacjach, w tym sensie, że na warsztatach dla par, których dosyć dużo prowadzimy w tej chwili, jest dosyć duże zainteresowanie, z czego się bardzo cieszymy. I często jest tak, że to właśnie partnerka namawia partnera. Nie wiem, jakimi sposobami. Znaczy, mogę coś zasugerować za chwilę, ale to domyślam się, że różnymi. Na przykład jest to świetna okazja, żeby sprawić jej prezent na jakąś rocznicę, tak? Taki weekend na warsztacie. No, bardzo to jest fajne, bo przyjeżdżają pary ze stażem często 20-30-letnim i troszkę mają ochotę coś zrobić ze sobą, a nie tylko praca, dzieci, czy już jakieś takie banały życia, chcieliby czegoś doświadczyć. No i faktem jest, że kobieta często jest bardziej otwarta, ciekawa, być może bardziej zależy jej na tym czułości, albo jest świadoma tego braku, bo to raczej moim zdaniem w tym stronę jest, bo mężczyzna tak samo potrzebuje czułości, jak i kobieta, tylko jest tego mniej świadomy. I mogę powiedzieć nawet, że czasem nawet 30% mężczyzn na warsztatach zostało namówionych przez partnerki. I przyjeżdżają i zaczynają tak od przywitania, które polega na tym, no ja tu jestem dlatego, że moja partnerka, prawda, mnie tutaj jakby namówiła. I potem się okazuje, ja bardzo lubię pracować z takimi mężczyznami, bo zwykle to są racjonalni mężczyźni, z technicznym umysłem. A ja chcę powiedzieć, że w tantrze jest naprawdę dużo też logicznych argumentów i pewne rzeczy z siebie wynikają. I ja też, przekazując tą wiedzę, staram się odnosić do umysłu ścisłych. I bardzo lubię to dlatego, że te umysły ścisłe często są w stanie docenić zmianę i widzieć, aha, byłem w tym miejscu, a teraz widzę coś innego i doceniam tą zmianę. I mówią to wyraźnie, że ja nie wierzyłam, że mi się uda. Tak. Na koniec warsztatów okazuje się, że te osoby robią największe kroki, że tak powiem, i są najbardziej usatysfakcjonowane. Myślę, że dlatego, że nie mają oczekiwań, że to robi to, mają analizę oczywiście, ale ponieważ to nie był ich pomysł, więc nie mają oczekiwań, a to jest w zasadzie najlepszy stan. Ale odpowiadając na tego maila wprost... To tak bezwarsztatowo jak namówić, tak myślę, że o to pani Magdzie chodziło. No właśnie, to z jednej strony faktycznie namawiałbym na warsztaty mimo wszystko. Tak. Bo jest to taki, wyobraźmy sobie tak, że spędzamy razem czas tylko dla siebie. Że to nie jest czas, który dzielimy, nie wiem, z dziećmi, znajomymi, telewizorem, kinem czy czymś innym, tylko dajemy sobie pełną uwagę przez na przykład weekend. Tak, to jest taki przykład. Ale to jest przyjemność, która kosztuje nie zawsze każdego. To w takim razie będzie inną drogą może być to, żeby powiedzieć o swoich potrzebach i powiedzieć partnerowi, że głęboką moją potrzebą jest to, abyśmy jakby spotkali się tylko dla siebie w takiej wyjątkowej jakości. Prawda? I będę ci bardzo wdzięczna, jak na przykład zrobimy sobie masaż. Ja ciebie też pomasuję. Tak, nawet najpierw mogę cię pomasować, a potem ty mnie pomasujesz. I mężczyzna, który odmówiłby masażu kobiecie, no to musiałby być bardzo zajętym mężczyzną. Natomiast jeżeli znajdzie trochę czasu, to być może się na to zgodzi i jakby dla wyrównania potem ten masaż jej odda. Może to być taki początek. W każdym razie to, co może być, to, co powiedziałem po pierwsze, czyli potrzeba, wyrażenie potrzeby, a po drugie takie uświadomienie partnerowi, że to doprowadzi do tego, że będą głębiej być ze sobą i dzięki temu być może też ich seks zyska na jakości, że będą mieli jakieś silniejsze, mocniejsze, głębsze doświadczenia, bo wydaje mi się, że zakładam, że mężczyzna może być tutaj zainteresowany takim trochę byciem uwiedzonym, poprzez seks. I że ten seks stanie się dla niego również wyjątkowo atrakcyjny, jeszcze bardziej atrakcyjny niż do tej pory. Kobieta, która zaczyna praktykować tantrę, rozbudza swoją seksualność, staje się wyjątkowo atrakcyjna dla swojego partnera, ponieważ zaczyna jakby, i seksualnie zaczyna jakby świecić poprzez nią, tak? Bo istotą energii żeńskiej jest to, że ona jest seksualna. Sonia, ty zauważyłaś u siebie, rozmawiałyśmy chwilę jeszcze przed audycją, powiedziałaś o tym, że bardzo długo pracowałaś w korporacji, zanim zostałaś trenerką tantry i pozwoliłaś mi też o tym powiedzieć, więc mam pytanie, czy to świecenie zauważyłaś u siebie? Czy ty zauważyłaś, że ty jesteś inna fizycznie też? Po pierwszym warsztacie tantry mój przyjaciel z korporacji zauważył, jak bardzo się zmieniłam i parę miesięcy zajęło mu, żeby pojechać również na warsztat tantry, a potem zaangażować swoją żonę, a potem wsiąknąć kompletnie. I jest coś takiego. Mi trudniej jest to powiedzieć, bo nie widzę siebie z zewnątrz, ale jest ta zmiana. Ale widzisz dziewczyny, które są u ciebie, panie, które są u ciebie na warsztatach. Widzisz, że to jest zmiana, która następuje od momentu przyjścia na ten warsztat do końca warsztatów? Już coś wtedy widać, że są bardziej rozluźnione, bardziej otwarte? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jak prowadzę warsztat o piersiach dla kobiet, to na początku jest praktyka, gdzie totalnie kobiety ubrane ćwiczą w trójkach ze sobą. Jedna z nich kładzie się na podłodze, a dwie kładą dłonie na jej piersiach delikatnie, jak motyle. Dwie dłonie na jednej piersi i po jednej i po drugiej stronie. I na początku bardzo często jest kłopotem, żeby nawet zdjąć stanik, żeby po prostu w miękkości pod tym swetrem sobie leżeć i przyjąć obecny, uważny, pełen miłości dotyk. I jest duży szok, że w ogóle coś takiego może być zrobione, a pod koniec warsztatu jest po prostu wdzięczność i wzruszenie. Ale wiesz, trochę się nie dziwię, dlatego że to jest jednak tak, że my mamy pewne granice, pewną barierę taką dotyczącą naszej przestrzeni, a to już jest wyraźne naruszenie tej bariery. Jak przekonać do tego, żeby uczestniczyć w takim razie w takim warsztacie? To jest tęsknota już z duszy i z ciała, że chcę coś inaczej. To jest... To też jest jakość energii żeńskiej. Tęsknota za głębią, za pełnią, za połączeniem. Wyobrażam sobie, że kobiety płaczą na takich warsztatach. Się śmieją. Różne rzeczy robią. Napisał pan Mariusz o swojej narzeczonej, która jego zdaniem jest silną kobietą i że nie wierzy, żeby seks tantryczny był akceptowany przez właśnie takie nowoczesne panie. Ja jestem silną kobietą. Byłam bizneswoman. Szpilki 20 centymetrów, 10 godzin na dobę i po prostu uwielbiam seks tantryczny. W ogóle energia seksualna umacnia kobietę. Kontaktuje ją z jej mocą tak naprawdę, wewnętrzną dopiero. Więc to nie jest tak, że seks tantryczny to jest tylko miękkość, delikatność i to, co jeszcze bardzo chciałam powiedzieć, że medytacja w seksie tantrycznym to nie oznacza, że jesteśmy zen i cicho i wszystko delikatnie. Absolutnie. Tu może być dżungla i mogą się spotkać dwa tygrysy szalejące. I Boże, latać pierze w koło. I sąsiedzi mogą mieć dosyć. Nie? To wciąż będzie seks tantryczny. Powiedziałeś, Dawidzie, że jak przychodzą osoby, przyjeżdżają na takie warsztaty, to panowie mówią, że zostali proszeni przez żony, żeby się na nich pojawić. Dużo takich związków, które no, ktoś by powiedział, są nierokujące, nierozwijające się, pojawia się na takich warsztatach, po to, żeby nie tylko poprawić jakość seksu, ale jakość życia, skoro ten seks wpływa na jakość życia, ale dlatego, że już nie ma tego seksu po prostu w związku. To jest tak, że ja mam takie poczucie, że jeżeli już ktoś przyjeżdża na warsztat, to już rokuje. Po prostu te osoby, które nie rokują, to nie przyjadą w ogóle, tak? Bo nie dadzą się namówić właśnie. Jeżeli jest ta wola, żeby spróbować, to już jest takie jak żar, z którego można rozniesić ognisko. Trzeba dołożyć suchego siana, trzeba może tam coś podmuchać. Usunąć, tak, podmuchać dokładnie, poćwiczyć oddech. I okazuje się, że większość osób, absolutna większość, odżywa. Absolutnie odżywa, bo w naszej naturze jest to, żeby doświadczyć tej głębi tajemnicy, która w nas jest, związanej z energią seksualną. I dzięki paru prostym technikom, kilku narzędziom, odpowiedniej atmosferze, poświęceniu sobie czasu, para odzyskuje wigor. I mnie bardzo zachwyca zawsze, jak słyszę pary, które są ze sobą 30 lat i więcej i mówią, że no już tam, że tak powiem, pustynia i tak dalej. I nagle okazuje się, że mówią, Boże, odzyskałam męża, Boże, odzyskałam żonę. Widzimy się albo jak pierwszy raz, albo jeszcze tak, jak nigdy w życiu się nie widzieliśmy. Bo energia seksualna jest korzeniem miłości. Ona zasila jak piec. A czy tak jest, że czegoś innego oczekują kobiety po takich spotkaniach na warsztatach, a czegoś innego mężczyźni? Że kobiety są bardziej świadome, skoro jest ich, jakby, więcej się dowiadują na temat warsztatów, tego, co chciałyby w swoim życiu zmienić? Czy to nie ma znaczenia? Ja myślę, że to jest tak, że często kobiety faktycznie szukają głównie czułości, bliskości, intymności, jakby głębi. Dobrego czasu razem spędzonego, czasu ze sobą, tak? Natomiast mężczyźni, no, co też Sonia wcześniej powiedziała, często jak nie mają oczekiwań na przykład, mówią, ja jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Potem okazuje się, że dostają coś, czego się nie spodziewali, prawda? Jak nie mieli oczekiwań, to i różni mężczyźni różne rzeczy odkrywają, ale myślę sobie, czy widzę, czy tak bym to podsumował, że mężczyźni dziwią się bardzo, że też potrzebują bliskości. I że jakby mali chłopcy są często odcinani od tego, żeby czuć czułość, bo to jest słabość, prawda? Jest u mężczyzna to myśli, jest niemęskie, tak, to jest kobiece. Dokładnie. Tak. Myśli sobie, że to jest coś, co odbiera mu męskość. A to nie jest absolutnie prawda. Tak jak moc kobieca jest związana z jej seksualnością, tak o dziwo u mężczyzny moc mężczyzny jest związana z jego sercem. I to jest bardzo, bardzo, bo nam się wydaje, że mężczyzna zwykle właśnie jest bardziej seksualną istotą. Ma prosto, łatwiej, tak? A kobieta z kolei z tym seksem ma często większe wyzwanie. Chociażby mówiąc o orgazmach, tak? Jest wiele kobiet, które nie doświadcza orgazmów. I z sercem byłoby tak, że kobieta ma po prostu więcej czułości, tak? Ma dzieci, wychowuje i tak dalej, a mężczyzna z kolei tutaj ma. I właśnie to jest ten potencjał, który odkrywamy. Kobieta odkrywa swoją seksualność i tam nagle odkrywa swoje źródło mocy, a mężczyzna odkrywa swoje serce i odkrywa, że... Źródło mocy. I odkrywa, że otwarte serce sprawia, że widzi świat inaczej, że widzi inaczej swoją partnerkę, że widzi siebie inaczej. Dzięki temu może być bardziej w swojej roli, w swoim, jakby może nie tyle roli, właściwie wychodzi poza rolę, bardziej staje się sobą, staje się bardziej autentyczny. Dla mężczyzn prawdę i autentyzm jest bardzo ważną jakością, ale myśmy ją dawno, dawno temu zagubili. I jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, bo przyszło mi wcześniej, że tak jak tutaj był ten przykład położenia ręki na piersi, że to jest przekroczenie pewnych granic. Ja myślę, i spytać, jak namówić, tak? Ja myślę, że świadomość, pierwszym krokiem będzie świadomość tego, jak bardzo został nam odebrany seks. Bo mało sobie zdajemy sprawy, że wszystko, co wiemy na temat seksu, to są nieporozumienia, to są lęki, obawy przekazane przez kulturę i rodziców i pewne instytucje. I role, w których musimy się jakoś odnaleźć. I ja bym chciał tu bardzo podkreślić, że mamy odebraną radość, mamy odebraną dostęp do tego, co w sobie nosimy, bo mówiono nam, najpierw się mówi, żeby dzieciom w ogóle nic nie mówić, tak? Mm-hmm. Dopiero jak mają odpowiednią ilość lat, one nagle zalewane hormonami zderzają się z rzeczywistością, która je przerasta, nic na ten temat nie wiedzą i szukają informacji gdzie? No teraz w internecie, kiedyś na wideo. I co tam znajdują? Pornografię. Mm-hmm. I nagle okazuje się, że cała wiedza, jaką mamy na temat seksu, jest związana z pornografią. Kompletnie wypaczoną i patologiczną stroną seksualności. Mm-hmm. I teraz ten brak, o którym mówimy, jeszcze nałożenie poczucia wstydu i winy za to, że seks może być, nie wiem, brudny, zły, z grzechem, sprawia, że właśnie wstydzimy się tego, że możemy o seksie w ogóle rozmawiać, albo że możemy dotknąć kogoś, albo że możemy wyjść jakby poza strefę, która nie jest strefą komfortu, jest strefą zamknięcia poprzez tą historię, w której wszyscy żyjemy. Więc jeżeli zdałem sobie sprawę, że mam sobie jakiś piękny potencjał, że ten potencjał może we mnie rozkwitnąć i wrócić do natury, wrócić do naturalnego obiegu tej energii, tak jak mówił Reich właśnie, no to wtedy oczywiście będę się mierzył ze swoimi lękami i progami, ale przy dobrym warsztacie, przy dobrym poprowadzeniu grupy, każde przekroczenie nie jest przekroczeniem, jest poszerzeniem świadomości za zgodą, chęcią i z pełną uważnością każdej osoby, która w tym bierze udział. Poza tym zawsze możesz powiedzieć, to jest dla mnie za dużo. Mhm. Ja w tej praktyce nie wezmę udziału. I to też jest rodzaj wzięcia udziału. Dokładnie. Wbrew pozorom. Mhm. Powiedzenie, tak, na ten moment potrzebuję się zatrzymać. To może być bardzo ważne doświadczenie, tak, dla danej osoby. Absolutnie. Że teraz mówię, teraz nie. To się może za 3 sekundy zmienić, ale teraz nie. Ja nawet znalazłam takie zasady warsztatów, to na waszej stronie zamieszczone zasady, że nie dochodzi, i to jest, o czym rozmawialiśmy, czyli nasze pojęcie na temat seksu tantrycznego, że nie dochodzi do zbliżeń seksualnych na takich warsztatach i że można odmówić udziału w ćwiczeniach i jeszcze, że obowiązuje zasada poufności, co myślę jest bardzo ważną zasadą, dlatego że ja widziałam zdjęcia z tych warsztatów. Chciałam też powiedzieć o tym, że te warsztaty nie są tylko dla, generalnie seks tantryczny, nie są tylko dla pięknych, młodych, zgrabnych osób. Bo widziałam, jak namawialiście panów do tego, żeby zdjęli koszulki, panów z brzuchami, którzy wydawało się są bardzo rozluźnieni i bardzo już na innym poziomie niż myślenie o tym, że brzuch widać. Absolutnie tak. Ale to wracamy do tego, czym jest piękno. I jeżeli będziemy tak, że tak powiem, medialnie, okładkowo traktować piękno, no to wiemy, jak wygląda piękno. Pewna harmonia, pewne rysy, pewien koncept. Pewien koncept, który przecież zmienia się przez wieki. Więc nie ma obiektywnego wzoru piękna, tak? Wystarczy się cofnąć 300 lat, albo 50 lat, albo 1000 lat i widzimy, że te wzorce są zmienne. To jest więc pierwsza uwaga. Druga jest taka, że dla nas, dla mnie piękno jest właśnie tym wewnętrznym blaskiem. Ja znam wiele kobiet, które można by było powiedzieć, nie nadawałyby się na okładkę czasopisma, ale które poprzez to, że są żywe w środku, są piękne, są atrakcyjne, są pociągające i przyciągają mnóstwo mężczyzn. To są te, które są zrelaksowane w swoim ciele. One się czują w nim bardzo dobrze. One kochają siebie takie, jakie są. Jestem zrelaksowana w sobie. A jest też mnóstwo kobiet, które właśnie okładkowo są piękne, ale które nie przyciągają mnie kompletnie. I nic. Plastik, po prostu plastik. Mogą przyciągnąć wzrok na jakąś chwilę, ale na przykład możesz nie chcieć się przytulić albo zostać dłużej. No pocieszające jest to, że tego blasku można się nauczyć, można w sobie wyrobić. No, no, on jest, tylko jest poprzeszkadzany trochę. Więc można go wydobyć z siebie. Soniu, mam pytanie do ciebie, bo powiedziałaś o tych warsztatach dotyczących piersi dla kobiet, które są, myślę, dla kobiet dużym wydarzeniem, ale takie warsztaty też poprowadziłaś dla mężczyzn. Jak wyglądały takie warsztaty? No, ja bym to nazwała bardziej spotkaniem, ale nie wykładem. Bo nie można było w trakcie wchodzić i wychodzić. Czyli jak już przyszedłeś, to już jesteś. Czyli jest ten czas święty, jestem. Chcę się czegoś dowiedzieć o piersiach, nie? No i myślę, że to było dla odważnych mężczyzn. Zrobiliśmy to spotkanie pierwsze w świątyni tantry warszawskiej, a ona ma szczególną atmosferę i też w szczególny sposób powitałyśmy mężczyzn. Opowiedziałyśmy, co wiemy na temat piersi, różnych nowinek, które ja sama niedawno się dowiedziałam, bo to jest moje odkrycie, to co kryją piersi tak naprawdę. Mm-hmm. A potem pokazałyśmy, jak masować i jak dotykać piersi, co jest ważne. I bardzo często potem dostawałam zwrotną informację od mężczyzn, którzy zrobili taki wieczór celebrowania piersi swoim mm-hmm. partnerkom, które mówiły, oj, chyba potrzebuję podziękować Soni i Ani, że powiedziały tobie, żeby zacząć masaż piersi od głowy. Mm-hmm. Czyli żeby nie od razu mm-hmm. zajmować się. Czyli żeby dać czas na otwarcie się, na przyjęcie. To było bardzo ważne. A słuchajcie, wracają do was. Pan Piotr, który dzwonił, mówił, że był już chyba kilka razy na takich warsztatach. Wracają, są uzależnieni od warsztatów. Oby nie. Uczestnicy? Oby nie. Oby nie. Ja mam takie podejście, mm-hmm. że jeżeli jest ktoś uzależniony, no to znaczy, że czegoś potrzebuje wciąż. Że dzieli rzeczywistość na warsztatową i na pozawarsztatową. Mm-hmm. Że nie wprowadza, przepraszam, mm-hmm. Dawid, że weszłam w życie, nie? Mm-hmm. Ja mam takie fajne... powiem tak, ja się zajmuję warsztatami w ogóle rozwoju osobistego od 23 lat. Mm-hmm. I prowadzę od kilkunastu lat. I widziałem wszystkie chyba odmiany ludzi, którzy jeżdżą na warsztatach. Mało tego, sam przechodziłem przez różne fazy i pamiętam, jak byłem w miejscu, gdzie, no nie wiem, czy byłem uzależniony, ale ciągle jeździłem na jakieś warsztaty. Potem miałem fazę, że już nie chciałem żadnego więcej warsztatu. I jakby ludzie się dzielą, czy nie dzielą, ale mówią o warsztatach w ten sposób, mhm. że jedni mówią tak, na warsztatach to jest fikcja, to jest taka bańka, jesteśmy w takim specjalnym miejscu, jest tak miło, sympatycznie, ale jak wrócę do tej korporacji, to tam jest prawdziwe życie. Inni mówią odwrotnie, mówią tak, ta korporacja to jest Matrix, to jest fałsz, obłuda, udajemy, a tu mogę być z sobą, to jest dla mnie prawdziwe życie. Mm-hmm. Tak? A ja mam takie podejście, które mówi tak, warsztat jest tak samo jak rzeczywistość pozawarsztatowa, jest prawdą i tu jest mm-hmm. prawda i tu jest mm-hmm. prawda, ale różnica polega na tym, że warsztat to jest takie laboratorium, w którym eksperymentujemy i poznajemy, jak działamy, jak funkcjonujemy. Poza automatycznym działaniem. Tak, i tak jakby była firma kosmetyczna, która właśnie ma swoje laboratoria i w tym miejscu próbuje nowych technologii. A potem w życie wprowadza coś, co jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Co odżywia, co zasila. Więc taka para, która przyjeżdża na warsztat, próbuje wszystkiego, daje z siebie 100% i potem mówią tak, okej, to jest fajne na warsztacie, ale na co dzień tego nie będziemy robić, bo to jakby się nie widzę tego, ale na przykład tamto nam służyło i możemy to z tego skorzystać. W związku z czym uczą się narzędzi, wybierają sobie te, z których im najbardziej służą i potem to praktykują. Oczywiście na samym warsztacie już się zadziewają życiowe rzeczy i transformacje, ale tak jak mówię, ważne jest, żeby zobaczyć, że i tu to jest prawda. I ja jakby cieszę się z tego, kiedy ktoś mówi, dostałem to, co dostałem, praktykuję to i na ten moment mi to wystarcza. Bo mam poczucie, że faktycznie wdraża w życie to, czego się nauczył. Ale też przyznam, że fajnie jest mieć pewien jakby staż, tak? Prowadzimy takie staże dla par, gdzie one mają kilka części. I dopiero tych kilka części daje jakiś obraz całości i my wyposażamy taką parę w jakąś wiedzę, którą sami latami zdobywaliśmy. I ta wiedza faktycznie jest kompletną, w pewnym sensie oczywiście kompletną wiedzą. Inaczej mówiąc, że dotyka i komunikacji, jak się porozumiewać, jak się kłócić, tak? Ale też tego, jak się kochać, jak się masować, ale też tego, jak przebywać we wspólnych przestrzeniach, tak, żeby żyć szczęśliwie. My nazywamy to co robimy, jakby wsparciem dla budowania długoterminowych relacji partnerskich. Mm-hmm. Bo my wierzymy, że można, i to jest bardzo klasyczne, no nie klasyczne, ale można powiedzieć tradycyjne. Tradycyjne, tak jest. Że zależy nam na tym, aby dwoje ludzi, którzy się zdecydowali na to, żeby być ze sobą, było ze sobą w szczęściu, radości przez długie lata, bo widzimy w tym ogromny potencjał właśnie bycia razem przez długie lata, ale nie tylko po to, żeby wspólnie spłacać kredyty i odchować dzieci, ale po to, aby właśnie pogłębiać swoją świadomość i aby ciągle się rozwijać, bo życie to jest ciągły rozwój. Słuchajcie, to jest pytanie o to, czym się może chwalić nie warto, ale bywa tak, że para, która przyjeżdża na takie warsztaty, która widzi, jak te warsztaty wyglądają, która widzi też siebie w swoim związku, decyduje się na to, żeby się rozstać po warsztatach? Zdarzyło wam się coś takiego? Nie. Zdarzyło nam się, że się parę rozstała, ale nie... Mam takie poczucie, że to bardzo dobrze im zrobiło. I dlatego, że przyjechali w miejscu nieprawdy, nazwijmy to, tak? Grali ze sobą. Oni już byli gdzieś indziej. Natomiast jedno z nich namówiło drugie i wyszła ta prawda w ciągu warsztatu. Czyli, że już jest ktoś inny? Że jest ktoś inny, tak. Że w ogóle to już jest popioły zostały. I dzięki temu warsztatowi ta osoba potem nam mówiła, że jest wdzięczna za to, że to się zdarzyło, że nie ciągnęli tego dalej. Więc takie sytuacje absolutnie mogą się zdarzyć i uważam, że są bardzo zdrowe. Natomiast w większości to jest tak, że ludzie mają wątpliwości. Może nie większość. Jest dużo par, które właśnie przyjeżdża w takim miejscu trudnym. W miejscu konfliktu, w miejscu jakiegoś takiego wypalenia, w miejscu zastanowienia, czy my dalej razem jeszcze mamy sens. I potem się okazuje, że absolutnie, bo odkryli to, czego szukali tak naprawdę. Wrócimy za chwilę do rozmowy, bo już jest czas, żebyśmy my i słuchacze przez chwilę odpoczęli, a pytań cały czas jest coraz więcej. Będę czytała maile już, jak tylko wrócimy. This moment, only in my dreams, you're missing, but you're always a heartbeat from me. I'm now without you, I don't know where you are. I keep watching, I keep hoping, but time keeps us apart. Is there a way I can find you? Is there a sign I should know? Is there a road I could follow to bring you? Before me, now you're so far away. In the darkness of my dreaming, the light of you will stay. If I could be to me. Wracamy, tak jak obiecałam, do maili od państwa. Sonia Alicja Bednarek, nauczycielka tantry, i Dawid Rzepecki, również trener tantry, będą odpowiadać na państwa maile. Witam ponownie. Witam również. I tych maili dotyczących tego, jak namówić drugą osobę, jest naprawdę bardzo dużo. Czyli mój mąż nie lubi mnie masować, w czym tkwi problem i czy tylko przez warsztaty mogę się nauczyć, pyta słuchaczka. Albo jeżeli jedna osoba nie jest zainteresowana seksem tantrycznym, to namawiać czy nie namawiać, albo jak namawiać. Jak namawiać? Znaczy, ja jeszcze bym chciała powiedzieć na temat, czy nie lubi masować. Może faktycznie nie lubi, a może nie wie jak. Tak, może czasem to są bardzo różne powody. Mogą być obawy, że na przykład, że się nie sprawdzi, że będzie źle, że nie tak, że też wiele mężczyzn jest zadaniowych i chciałoby poznać jakąś, jak to zrobić. Jak nie wie, jak ma zrobić, to będzie czuł się zagubiony. I że nie lubi. Woli nie pod tak i wtedy w ten sposób to tłumaczy. Ja myślę, że to, co często działa, to taka szczera, powiedzenie szczere o potrzebie. Że ja po prostu potrzebuję tego i że marzę o tym i że jakby można kupić książkę na przykład, są książki o tantrze i pokazać coś, powiedzieć, a może byśmy tego spróbowali. Ja mogę pierwsza to zrobić tobie, a potem ty byś spróbował to zrobić mnie, prawda? To z reguły jest fajną kolejnością. Właśnie, tak, żeby kobieta najpierw pomasowała mężczyznę, a potem on ją. Jeżeli ona jest tą stroną, której bardziej zależy. Nie, w każdym wypadku tak. W każdym wypadku jest to fajny pomysł. Dlatego, że on się jakby rozluźni. Mężczyzna bywa często właśnie szybszy, bardziej napięty, prawda? Więc on jakby zaczął, to mógłby wnieść tą jakość szybkości. Tak, tak. Natomiast w momencie, kiedy zostanie wymasowany, no to już jest miękki, bardziej rozluźniony, tak, jest mu dobrze i wtedy z tą jakością będzie tą kobietę masował. Czyli ona doświadczy dużo więcej, będzie miała jakby, to będzie milsze, przyjemniejsze spotkanie. To, co się często powtarza, to, że trzeba powiedzieć o swoich potrzebach. Doświadczenie tej audycji pokazuje, że my nie dość, że nie do końca mamy dostęp do tych swoich pragnień i potrzeb, to jeszcze zupełnie nie potrafimy o nich mówić. I jeszcze wydaje nam się, że druga osoba wie. Tak, że się domyśli. Czy na takich warsztatach uczy się komunikacji, takiej wewnątrz związku, mówienia o potrzebach, nie wstydzenia się, że się źle zostanie zrozumianym, albo... W ogóle seks zaczyna się, niektórzy mówią, w głowie, tak? I jakby o co chodzi z tym powiedzeniem? No z tym, że trzeba się najpierw skomunikować. Jeżeli nie ma między nami komunikacji, nie rozumiemy się, to ten seks będzie no raczej nieprzyjemny, tak? Może coś nam dawać, ale to będzie jakieś spełnianie obowiązku, dlatego podstawą jest skomunikowanie się. I myślę, że wielką takim brakiem jest to, że my nie mówimy, nie rozmawiamy w łóżku, albo nie rozmawiamy o łóżku. Bardzo się boimy tego, że ktoś powie, że coś by chciał inaczej i wtedy to znaczy, że ja jestem już niedoskonały, albo jestem beznadziejny. To jest bardzo śmieszne, mnie to zawsze śmieszy, że większość mężczyzn myśli, że jest super kochankami, natomiast nigdy nic nie ćwiczyli w tym temacie. Jak można być w czymś super, jeśli się tego nie ćwiczyło? Więc jakby troszkę takiego racjonalnego podejścia by się nam przydało z taką refleksją, że warto jest rozwijać się w czymś, żeby być w czymś dobrym i żeby się w czymś rozwijać, potrzebna jest komunikacja. I to, co jest cudowne dla mnie w parze, jest to, że druga osoba może być naszym nauczycielem, a my możemy być nauczycielem tej drugiej osoby. Właśnie poprzez mówienie tego, jak nam coś odpowiada, a co nam nie odpowiada, czego wolimy więcej, a czego mniej. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, w pozytywnych komunikatach, ale komunikatach, komunikujmy się, bo to jakby bardzo często spotykam się z tym, że jest para z 20-30-letnim stażem i nagle okazuje się, że oni na warsztatach podczas jednego ćwiczenia, gdzie mają dokończyć pewnego rodzaju zdanie, dowiadują się o czymś, o czym 20 lat myśleli, że jest inaczej. Tak, mieli wyobrażenie na ten temat, które prowadziło często do jakichś nieporozumień. Albo unikali tego, ponieważ myśleli, że to jest to, czego nie lubią. A nagle się okazuje, że on tego chce, to lubi, albo ona. Więc komunikacja nam ratuje nam mnóstwo czasu, mnóstwo nieporozumień, mnóstwo energii. Możemy pójść dużo, dużo głębiej. Poprawia się, pogłębia się nasza intymność, bo przecież komunikacja jest też częścią intymności. Rozmawiamy o parach, ale pojawiło się pytanie o takie warsztaty, w których tantrę się ćwiczy, będąc samemu. Takie warsztaty są. Pisze pani Iza, czy organizują państwo takie warsztaty. Jak one wyglądają? Bo wiem, że są na pewno. No, tak, bo Dawid z Zosią prowadzą warsztaty dla singli, specjalne, dedykowane. Oprócz. Też, tak. No. A A ja ostatnio głównie prowadzę warsztaty z kobietami, bo mnie bardzo fascynuje odkrywanie, czym jest tak naprawdę kobiecość, bo mam poczucie, że to, co jest na planecie Ziemia, to nie do końca jest kobiecością. Jest tylko pewnym wyobrażeniem. Mam poczucie, że kobiecość powszechnie panująca jest bardzo męska w swoim stylu. A mnie bardzo interesuje i tak tęsknię za tym, tak bardzo, bardzo, żeby z innymi kobietami odkrywać przez odczuwanie, bo to się nie da inaczej, bo kobiecość jest od odczuwania. Żeby odkrywać, czym jest ta boska, taka esencja kobiecości, która z natury rzeczy jest seksualną siłą życiową całego wszechświata. Jest też mocą kobiety, siłą, kreacją i całym pięknem. Więc ja zapraszam na kobiety. Jak takie warsztaty wyglądają? Dla kobiet? Tak, tak. Bo to właśnie wtedy mogą przyjść panie, które nie są w związkach. No, na przykład wtedy. Jak taki warsztat wygląda? Co się robi podczas takiego warsztatu? Bardzo jestem ciekawa, proszę powiedz. Najpierw się buduje zaufanie i jakąś otwartość. I potem krok po kroku otwiera się na intymność sama ze sobą poprzez kontakt z innymi kobietami. Tak naprawdę kontakt z innymi kobietami, inne kobiety pokazują mnie samej, moją kobiecość. I praktyki są przeróżne, bo jest ruch spontaniczny, jest taniec, są techniki oddechowe, są specjalne ćwiczenia, też tak jak Dawid mówi, na komunikację. I są rytuały i medytacje tantryczne związane ze zmysłami i też z dotykiem, z głosem, z dźwiękiem właśnie, z ruchem, z wszystkim tym, co może spowodować, że rozluźnisz siebie, że przestaniesz w siebie blokować tak naprawdę, bo cały rozwój polega na tym, że zdejmujemy blokady. Dla mnie. Nie, że coś poprawiam, tylko zdejmuję coś, co blokuje mnie. Czyli jestem idealna, tylko muszę się trochę odblokować. No, to troszkę, nie jest tak, że się zmieniam, żeby być lepsza. Nie. Nie ma co zmienić w czymś, co jest doskonałe. Tak, tylko w kulturze, w której żyjemy, troszkę na plecach nosimy dużo ciężarów, które nas przygniatają. I koncepcji różnych. I podoba mi się takie jedno stwierdzenie akurat zen, że nie sprzedajemy wody z rzeki, w której stoimy po kolana. Czyli inaczej mówiąc, każdy w sobie, przyjeżdżając na warsztat, wnosi wszystko to, co już w nim jest i pozwolimy tylko na to, aby to swobodnie zaczęło żyć, tak? Czyli ludzie odzyskują siebie tak naprawdę, a nie, nie wiem, zmieniają się w jakimś kierunku innym niż są. Po prostu każdy z nas jest potencjalnie seksualny, tak, świadomy i pełen miłości. Bo to są te trzy główne jakby czynniki, z którymi pracujemy. Natomiast nałożone jest na to mnóstwo projekcji, mnóstwo wyobrażeń. Doświadczeń też. Traum, tak, historii, napięci. I jakby tworzymy tylko przestrzeń. Tak naprawdę tworzymy tylko przestrzeń, żeby ta świadomość się w naturalny sposób rozprzestrzeniała właśnie. Bo definicja tantry jest też, że to jest rozwój świadomości. Tak? Poszerzanie świadomości. Odpakowywanie siebie. A jeszcze a propos warsztatów dla singli. Właśnie, tak? Bo Sonia prowadzi takie dla kobiet. U ciebie także są też mężczyźni? Tak, są generalnie mężczyźni? Są oczywiście. Jakby, znaczy ja akurat w tej chwili nie robię warsztatów tylko dla mężczyzn. My robimy warsztaty dla mieszane, gdzie mogą przyjechać mężczyźni i kobiety. Te warsztaty są mniej intymne niż warsztaty dla samych par. Takie jest nasze założenie. Też chcę to podkreślić, bo są inni nauczyciele tantry, gdzie ta intymność jest też bardzo zaawansowana, ale to jest kwestia po prostu, jest duży wybór. Można sobie wybrać, co się chce. U nas jest trochę tak, że my zachowujemy większą intymność dla par. Ale przede wszystkim rozwój indywidualny wiąże się z tym, że jak spotykam drugą osobę, to ona wywołuje we mnie pewien efekt. Więc część ćwiczeń polega na pracy absolutnie wewnętrznej i te ćwiczenia są związane z ciałem, z rozluźnianiem, z napięciami, tak? Ale jest mnóstwo rzeczy, które rodzi się dopiero w spotkaniu z drugą osobą. Na przykład mężczyzna spotyka mężczyznę i patrzą sobie w oczy. I to jest już tak nowe dla wielu mężczyzn, tak? Bo zwykle... Akceptowalne? No więc jest to wyzwanie, jest to wyzwanie, bo jednak jak się za długo komuś popatrzy w oczy mężczyźnie na ulicy, to budzi się od razu lęk i agresja za tym idąca, tak, że on coś ode mnie chce. Natomiast na warsztatach może być tak, że patrzę mężczyźnie 5 minut w oczy i okazuje się, że odnajduję tam jakości, których w życiu nie spodziewałem. Że czuję się bezpiecznie, że czuję moc, że czuję wsparcie na przykład. Wsparcie, tak. Czyli coś, czego kobiety szukają w innych kobietach na warsztatach u Soni, mogą mężczyźni od innego mężczyzny. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Zresztą nawet jak robimy warsztaty dla par, to dużo czasu poświęcamy na tak zwane kręgi osobne, czyli kobiety spotykają się ze sobą, mężczyźni ze sobą i wszyscy zawsze na każdym warsztacie podkreślają na koniec, jak ważne dla nich były te spotkania, bo jeśli już mówię o mężczyznach, no to mężczyźni są przyzwyczajeni do tego, że z kumplem fajnie się idzie na piwo obejrzeć mecz, ale nie pogada się przecież o wszystkim, bo jak zaczynamy rozmawiać o seksie, no to trzeba się pochwalić, tak? A tutaj okazuje się, że możemy z drugim mężczyzną rozmawiać nawet o swoich lękach na przykład, czy o tym, że wyobrażaliśmy sobie, że coś wygląda tak, a wygląda inaczej. I wielu mężczyzn mówi o tym, że w życiu by sobie nie wyobrażało wcześniej, przed warsztatem, nie wyobrażali sobie, że są zdolni do takiej komunikacji. Jednocześnie od razu dodają, że za tym gdzieś podświadomie bardzo, bardzo tęsknili. Za taką szczerą rozmową z drugim mężczyzną. I znika wtedy poczucie osamotnienia, tego, że nie jestem sam sama. Nie muszę sobie ze wszystkim dawać radę sam sama. A ponad wszystko, to nie tylko ja mam coś. Czy ta kobieta obok i czy ten mężczyzna też ma coś. I razem będąc możemy swoją jakby czułą obecnością, bo o to chodzi, dać sobie wsparcie. I wtedy już wszystko jest łatwiejsze. To jest w ogóle chcę podkreślić pracę w grupie, bo to jest coś niesamowitego. Jakość grupy wnosi nieprawdopodobną wartość. I nawet jak ktoś przyjeżdża sam dla siebie, albo przyjeżdża w parze dla pary, to kontekst grupy sprawia, że można, tak jak Sonia przed chwilą powiedziałaś, zobaczyć, że ja nie jestem sam nad swoimi problemami, że są inni ludzie, którzy przeżywają bardzo podobne rzeczy, albo kompletnie inne. To też jest wartością, więc okazuje się, że nie jestem właśnie sam. Albo że zawsze coś chciałam przeżywać w jakiś sposób, ale odmawiałam sobie tego, a ta kobieta na drugiej stronie, po drugiej stronie sali właśnie to robi. Więc dlaczego ja też tak miałabym? Tak. To może ja też tak zrobię. To ja poproszę to samo, co ta pani. No. A to nie jest tak, że nam się jest trochę trudniej otworzyć w grupie, trochę trudniej pokazać nam pewną słabość w grupie. I tak bywa na początku, ale dzięki temu, że my jesteśmy autentyczni, że zachęcamy do tego, żeby być sobą i jakby są te klauzule, o których wspomniałaś przed chwilą, czyli jest klauzula poufności, co bardzo podkreślamy. A jeżeli widzimy, że ktoś, kto ma na przykład, był już parę razy na warsztatach i zaczyna mówić o tym, co czuje, to uczymy się tego od siebie. I w pewnym momencie zaczynamy widzieć, że my też możemy powiedzieć coś i że to nam sprawia ulgę. I na przykład są osoby, które powstrzymują wzruszenie, tak? Że szczególnie mężczyźni, którzy nauczyli się utożsamiać swoje wzruszenie ze słabością. I nagle okazuje się, że jakiś mężczyzna uronił łzę i nagle trzy kobiety mówią: dziękuję ci za twoje łzy, bo poczułam ciebie, poczułam w sensie takim, że jesteś człowiekiem żywy, masz serce. I nagle ten mężczyzna mówi: wow, to co było słabością, nagle okazało się moją mocą. Ogromną siłą, tak. Bo inni nagle to doceniają. A jego poza wcześniejsza, że był tutaj taki ważny, nie znalazła uznania u nikogo. Więc autentyczność, szczerość, okazywanie uczuć, emocji, to jest coś, czego się możemy nie tyle nawet nauczyć, co ponownie odnaleźć w sobie. Ja myślę, że tu jest ta tęsknota właśnie, bo głębia jest wtedy, kiedy jesteś autentyczna. Wtedy jest możliwość w ogóle na spotkanie, czyli na połączenie, czyli na miłość, czyli na seks i tak dalej, i tak dalej. Ja też wierzę w coś takiego, że jako dzieci byliśmy wszyscy autentyczni, prawda? I to było takie proste. I to było takie proste. I tak naprawdę to są lata uczenia się tego, jak przetrwać w systemie. Ukrywanie. I grać pewną rolę dokładnie w tym systemie. Więc tak, ale to w nas wszystko jest. Wszystkie podstawowe umiejętności związane z ciałem są już w nas od początku, takie jak właśnie wzruszenia, uczucia, emocje. Możemy uczyć się nazywać to, ale okazywać, czy być w nich, potrafimy, tylko potrzebujemy trochę czasu. Jeszcze przed audycją poprosiłam was o to, żebyśmy zastanowili się razem, a w zasadzie, żebyście wy się zastanowili i mnie nauczyli. Nauczyli mnie ćwiczenia takiego na dobranoc i na do widzenia, otwierającego mniej naszych słuchaczy, takiego trochę wprowadzającego do seksu tantrycznego, ale proszę się nie obawiać, niezwiązanego w takim rozumianym wprost sensie z seksem. I okazało się, że takie ćwiczenie coś takiego jest. Sonia, ty mówiłaś o tym, prawda? Mhm. Moglibyśmy coś takiego przećwiczyć na do widzenia, a czasu mamy niedużo? Ile mamy czasu? No 2 minuty. Żyjemy. Tak? To wieczność. Tylko żeby było proste i żebyśmy dali radę. Tak, to z Dawidem razem. Mhm. Tak? Poprowadzimy. No. To zamknij oczy. Muszę to zrobić, bo będziecie mnie pilnować. I wyobraź sobie teraz planetę Ziemi widzianą z kosmosu. Zobacz piękną, błękitną planetę, majestatycznie obracającą się wokół własnej osi. Zobacz błękit oceanów, zobacz zieleń lasów tropikalnych. Zobacz biel szczytów gór i biegunów. Piękna, błękitna planeta, obracająca się majestatycznie w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej. A teraz poczuj krzesełko, na którym siedzisz, albo łóżko, w którym leżysz. I poczuj, że jesteś na tej planecie. Właśnie pod tobą teraz jest ta kula. Siedzisz na niej, leżysz na niej. I zdaj sobie sprawę, że nigdy do tej pory nie widziałaś tak naprawdę planety z kosmosu. To były tylko zdjęcia, iluzja, gdzieś jakieś obrazy w pamięci. A teraz jest rzeczywistość. Poczuj tą rzeczywistość. Poczuj to krzesełko, kontakt z tym krzesełkiem, kontakt z łóżkiem. Wyląduj. Poczuj swój oddech. I wyląduj w swoim ciele. Poczuj twoje ciało. I najłatwiej jest od tego zacząć, kierując całą swoją uwagę do oddechu. I zapraszam ciebie, abyś poczuła swój wdech i powietrze w twoich nozdrzach. Ten ruch powietrza, jaki czujesz przy wdychaniu. I poczuj, jak powietrze delikatnie dotyka wnętrz twojego nosa. I poczuj pieszczotę tego dotyku. Takie pieszczące zaangażowanie pomiędzy wdychanym powietrzem a wnętrzem twojego nosa. Rozluźnij twój oddech i zauważ, jak wdychane powietrze wchodzi głębiej i dotyka twojego gardła, twojej klatki piersiowej, serca, brzucha. To jest coś, co budziło moje największe wątpliwości. Czy można zwolnić? Otóż można zwolnić. Wystarczy dobrze słuchać i robić to, co państwo proszą. Ja zwolniłam. Mam nadzieję, że państwo trochę też. Że wszyscy ci, którzy zostali z nami prawie do godziny 2, jeżeli będą chcieli, mogą oczywiście zostać jeszcze dłużej. Jeżeli nie, to zwolnili chociaż na chwilę. Bardzo państwu dziękuję. To była dla mnie fantastyczna przyjemność spotkać się. To ja również. Ja też dziękuję pięknie. Sonia Alicja Bednarek i Dawid Rzepecki. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Natalia Grzeszczyk była wydawcą tej audycji, Halina Leszczyńska ją zrealizowała, ja, Joanna Milewczyk. Serdecznie państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Na facebookowej stronie to jeszcze dodam audycji Seks Nasz Powszedni. Pojawi się ta audycja i to ćwiczenie, które robiliśmy na koniec, na pewno także. Także gdyby mieli państwo ochotę je w domach swoich jeszcze raz przetestować, to polecam. Naprawdę, niesamowicie się czuję. No, nie wiem, jak teraz zasnę. Mam nadzieję, że